قام بخدايا فرق وارنا خدايا اخي منتا يعني قوة منتا سبعني مناسكنا بار احكام دا حجران دي يافتنا مطلق شرائم وراشي يافتنا احكام دا حجر او تاسمي جديد اسلام دياناغ الى تنجيب مطافي روحكو تطبع لنا اور اي خدايا تطبع قبلت زمن وعين آياتك زمن باني من دا لقبل عين آياتنا خدامي في انتدا تطبع قبلت اي رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب فكما الثاني مقتضادة بسيطان برد كل مدادي صلى أنت كأتوال كي وقبل أنت مهرجانا بعد عدان حضرت الله صلى الله عليه وسلم وارتفوت بلد وعن ربنا يا رب جميع وضع فيهم رأيه لكي خلقك رسولا كي نمبر عزيز وثان منهم جميعا حضور صلى الله عليه وسلم وفارك وعن فكداهم جميعا بيكي يا عزيز وثان ليما تدور في رمضان يتلو عليهم آياتك تلوية حضر باندي آياتك حقا تلوية شكمدان بيك وحدانية آياتنا مراد تلوية كده وحدانية تلوية لديك تلوية ويعلمهم الكتابة خلدر الالفان زفران تعليم الالفان زفران حافظان لديك حافظان لديك بعضي كثان کمپیوٹر چار کے زمانے میں قرآن کو کمپیوٹر سے محفوظ وہ یہ سب کسی کے لیے مقام مقام استعمال کر دیتے ہیں لن خبر ہے سب نے پوری کمپیوٹر کے کلا قرآن اور اس کے کرائے کو سب کمپیوٹر کے کمپیوٹر کمپیوٹر تا دا مطلب چې کمپیوټر د صرف تاسو یو یا څو کمپیوټر تاسو غوړیږئ تاسو هغه تاسو کولایږي حتی نامو کې دي او کمپیوټر د ځان بهر کړی چې دا باندې چې یو ځای لري د ماشین د یو بل کمپیوټر دی تاسو هغه ته نو کمپیوټر سره کار کوي په دواز کې چې دا په دې کې څو غوړیږئ دا نه دا چې تاسو کمپیوټر باندې کمپیوټر کې مخکې څه پران دی کمپیوټر یو کار نه څنګه د روان په څیر په تاسو ته خبر ورکړي چې څنګه کار کوي دا ټول د دې لپاره دی چې موږ یې مثلا دا چې د دې لپاره یو لیست پران نه کوي په قرآن کې د برکات د الفاظ سره څنګه متعلق دي چې کوم انسان قرآن الفاظ یې د برکات سره کوي څنګه انسان سره قرآن محفوظ دی د وخت د طرف نه راځي چې د دې لپاره دا په زما هر څه یو خاص دا ما نه کړو خو نو چې څنګه کوم څه باید ونیو ته دا چې قرآن څنګه دی دا هغه څنګه چې څه کولای شي چې دې دې ها لا نه اسلامي دې اسلامي چې کار راځي دا هغه دا پرو دا دې دې ورته دا څنګه دا قرآن دا راځي چې څنګه څه کوم دې قرآن دا څه څنګه دې راوړا کومه دا راوړا دا قرآن دې څه کوي اته دا پاتې دې کړې ما چې مان ته دې باندې اګیا یو خپل کوم ډول دی واخ دا راغلی دی چې د دې نه د دې نه مترسته کوي او چې له کومه راځي بدن دا څنګه کنټرول کیږي نو دې څنګه نه څه کوي چې راځي موږ خپل پالنه کوي چې پالنه نه کوي څنګه کنټرول کیږي چې نو څنګه دی دا کنټرول کیږي چې څنګه د خپل پرام سره راځي دا خلاص کوي ځل په متا او ځل نمبر خبره ده تو اللہ اوپی معنی دو قرآن ویعلمهم الحکمة حکمت دا معنی دو جان سرد دا معنی دو قرآن سرد دو قرآن معنی دو سرد دارا مجاہد معنی فهم دو قرآن او سرد لازی کتانی دو قرآن نا دو اتاب عربی دو جید اکتی نا ہوتا اوچا باندما دو را غرق جنو باس غلط خبر دو بیت علوم دو حاکم ہوگی لکی غمبر نا کا حدیث کوئی جنو دو قرآن دو قرآن سرد دو خبر زار دلانو ما ته کومه پر ما وینه کو تکیه په دغه زمانه ویلې بلا دې یا زه ته احوالې کړې چې رواه نه کوم تکل په څه نه کوم دغه فراغ او په څه کې مسلمان نه وایي چې تاسو دا واه نه ده چې کتاب ته څه کې مسلمان نه وایي دا زمونږ د علم دغه یو څه دې دې دې دې نه راځي دا موږ څه دې خپل ترونه دا دي داغه ځان نه پېژنې یا خپل موږ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر دے جو قبول سبوں گے الفاظ بغیر پیغمبر سے یہ پاک ترتیب مثلاً باب مسلم سلاسن سلسلے سبوں گے سمجھ گئے اور باہر کے قرآن مانی بہت بڑھ کر پیغمبر سے پخل مطالعہ کہ پخل کور کے راستے بس جا عالم سن سے بدے عالم سن سے بدے عالم سن سے بدے عالم سن آخر جبھی رکار سے محسوس مالے گے جبھی کو ترجیح دے یہ جو پھل ثقافت کے نامی کو پھل وطن کے ساتھ ہے اگر وطن انگریز سب کو سوچ کی اسی دیکھے اگر کہیں کہ سال ہمارا خوب دیا جو میں کرے سلام آپ کی گلا سال ہمارا خوب دی گئی مطلب بخت چلا لگی متا گلا یہ کرے گا نہیں اس طرح بھی مانا رکھ سکتے یا بدلے جانتے ہیں بھی مانا رکھ سکتے مالا کی ذرا ذرا تو پڑھتے ہیں گنگا تو دیکھتے ہو تو محاورات دیکھنا ہے کہ ساتھ الفاظ بھی محاوری نہیں اس کی غم رہے ہیں کہیں اگر کہ نہ کوئی غموں کا دستہ کتا بنانا اس کو مانا کرے اور بعد محاورات ان داخلی کی جا کر ترجمہ بانے کرے گا بھی نہیں کہ مطلب یہ نمبر میں کسی بہت ہوتا ہے کہیں اس جیسے کسان لے جاتے ہیں کتاب آئی گئی کا قرآن الفاظ مرتبہ ون حکمتہ مجاہد سے اس کا ہمیں قرآن مانی ہو جائے مانی کا قرآن الفاظ میں ہوتا ہے ایسا نہ سکتا کہ پورا مسالہ جان کر رہا بڑے علم کی بات وہ وقتی ہی اور بچ کے سکتے تھے کہ تو سیرا ہو جن لگاتی نہیں سکتی صبح حافظان کی تھی وہ علماء مجتہدین تھی وہ مذکیان کو کی گیا احمد اللہ کا پھر ایک آدمی کر سکے کہ بدل بات نہیں کر سکے تھے پاکل یہ تو گناہ ہونا بدل و اخلاق ہونا بدل جان ایک دلے کے ساتھ ایک بات کے دلے میں دلوں میں اللہ نے ابن سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہ عزت کی ہم شہادت قدر کر دی رسال اللہ قیامت میں رہی جان لی کل کتاب مل دنور انبیاء پارا داغل و امتیان خلاف شہادت کی ہر یو نبی و داغل کی جماعت کا حق رکھتے ہیں اب انکار کے جواب اس کا گواہی کے بدل میں مکمل میں گور کریں کہ گواہی جواب گواہ گواہی کے مجھے کہ جواب تو کیے تو کاری عدالت کے کاری کا نتبا کرے نہ قلم کے سفر ہو جائے نہ انتظار ہو نہ فرمان ہو جائے بھی ہو درو ہو سوا ہو اس کا داغ و گواہ مصیبت کا دل کشی ہے اس جواب اور قابل کشی ہے اب قابل کے نام کسی رہ جائے تو بنے آدمی رہے موقعی گواہی کے طور ہو اور سب ضرورت کو کچھ کرے اور بتا کے کوئی موقع باندھے حاضر نہیں ہے اور باندھے جوالائی دوا جی دو والائی دوا جی دو کلی والائی دوا جی دو پاس ملک دوا جی آغازہ نہ رہتا کہ گواہی کو پر بچانے کے رجل مقدر کرے ریزی ہونا کہ کم سڑے غلط گوئی یا تو گوائے کا نکلتی ہوا تھی یا بغیر کا حاضر نہیں اور جو شہادت کو دے کوئی ضرورت لے کے پروتزم جو تھی کبھی تو شہادت سم رمضان شیر کا چاند برا جانے لگے بازی ہو گئے اس کا سڑے کبھی لاؤ کی کا زمان حسن برا سے گوئی کی جاؤ گا لے جائے لار میں تو لار میں تو کبھی کیا نہیں تو خبر نہیں ہوگی بس دو لگے جلا سیت کے بعد ہمارے بن جانا مقصد کوئی وقت نہیں لگے من سے بات ہو رہی ہے لیکن یہ طور پر کہ جو کسی بھی اگر اپنی نہیں دیکھا تو یہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے بس یہ بتا دے کہ چاہے جو خبر پتہ کی چلا لگا دا کرے تو کہ جو دعوت کا بنگلے کی بات مت یاد کر چاہے تو کہ خدارے کا بنگلے کی بات کہ پرتن جو ہے وہ نہیں ہے وہ عزت کی ہی مانا کے نمبر میں سلام بدی دی تعبیر کی کہ آؤ کا صحیح قابل شہادت دی مانا دیں اس کے سر میں کہ شاہد شہادت ہو تو اور عدالت کو سکے نہیں ہے راہا عدالت مدالت کرو تو نہیں ہے کہ کا عدالت نہ رکھا گیا عدالت بھی تو سنے جو جا بدو نہیں ہے اتنا آگا عدالت جا کے آپ بچے نہیں بدو شاہد شہادت کو یہ کام تو تعاون جائے گا کرے سب ان کو شہادت سے شہادت کی صحیح سے فیصلہ دے سکتی ہے شادی جا کے فیصلہ کوئی مجبور ہے شادی جانا کوئی چاہیے خیر خدا شیر علی جی بات آپ مدد کر دیں گے میں ان کو کہیں آئیں گے کیا ہوں گے میں او زکری هم مفاد کمپکتان تو تردیلی تو اتوئی که دادا فیصلہ دکتا حسی چیزی تو اعلاج کی اغدائی تو مستدر داری ترم تو یاد تو تباس کانس کو دیگر تا نیسی تیزت کرد ایس دنیا تو دیگر نیسی تیزت کرد ایس دنیا تو دیگر نیسی تیزت کرد ایس دنیا تو دیگر نیسی تیزت کرد ایس دنیا تو دیگر نیسی تیزت کرد ایس مسلمان من نو نو جان دا څو نه جان ا مسلمان من په خپل حق باندې نه دی دا چې تقوا په لاغان باندې راځي دا خپل ما دې ته دی دا دا او ورته او دې ته سیاده کوي په خان دې ځاتي ان الله ان الله عزيز الحكيم بهشکه ته بدلا وسین ته دې معنا مسلمان عزيز په معنا باندې پکې حل حکیم آتاون نسیتنا دا سعبال بسیترین زمانا تیر وقم دا دیتی یاو کتاب سمازید بسیتر دیتی زمان دیتی دادور دیتی دیتی دیتی سرام دیتی سمو کتان تا اللہ محمدر قریب کی حتی رکھلی او دادور دیتی زمان دیتی دیتی دیتی دیتی دیتی سمو کتاب سمان حدیث دکیر کردی او دمانگن کردی او سبانا دا این سبا سبتال کارنگا اغاقبی رو جب دو کار دماغنا ماسکل جو روایت سبا سمایی رو جن رو جن رو جن رو جن رو جن رو جن رو جن رو جن رو جن رو جن رو جن او جن حبر دادا کردی منگل کرد سخن رو جن رو جن رو جن رو جن رو تجبیر و تجبیر و ناریو تقیاد کردی کی تمانا اتیار دی اللهم صل على محمد لا اله الا الله اللهم صل على محمد ما يجب ان نحرم عندنا في يوم التواجد التواجد في كل او زمانه في تمام في نظر الله ومن ترى في سهر من نور في ذلك ترى في نور في نور في كما قال ذلك في كل دا یو د خپل منځ کې دا د خپل یو د سماجي د سماج په لور د دې چې په څنګه راځي چې موږ د سهار مات په کینه نه دی او مطلب دا دی چې موږ د دې په اړه څه وایو او څه نه وایو چې موږ د دې په اړه څه وایو واجب اجر دې دی چې نارینه د دې په اړه څه وایي او زنانه د دې په اړه لاریو دې په کلم آواز سره تیز آواز سره او د زنانو آواز عورت ته نړۍ ته په آواز سره هغه دې دی چې موږ په دې کې د زنانو د دې چې موږ نه باندې چې موږ په هغه کې او د عربي د څنګه چې په ساده کې موږ چې دې یا موږ په ساده باندې د دې د دې چې دې په زنانو باندې دې چې البيت باب الله مصاب من زاد باب باب عبد الله في دخل القرى بار بار بار بار بار وعن ما او قال الله من كنتم تفعلوا كذا اشياء بدون ممنون اور معقول في عيش بتعب اي يتقي اور دار خلافت میں تو يتقي روز جو ہے لا سم مقام ابراہیم و مقام ابراہیم مصلى لوگ ہیں صدا کے طریقے سے سبحان تعالی طرف کرائی او دغه څنګه دا کومه دا کار کوي دا واه په دې کې دا واه په دې کې دا دا کار کوي دا دغه دې کې پام کوي چې دا دې په دغه څه کې نه کوي یا هغه نه هغه کوم څه نه دی دا یو دا نه دا سلام دې ما دې چې نه دې سلام ان ته دا چې دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا وإذ قال إبراهيم إمام جاسم إبراهيم عليه السلام والسلام رب ربا إذ زمارة نسيج على هذا وزرزا ذات اشتاذا ميدان بلدن خاريا آمنا خاوان بلانا ورسطح له ورسطحان جميلا من الثمرات الكثمة تسميه سكاة والجمنا ذات آمن منه الإيمان غيره جبينة الله باره واليوم لا سبيت رب ذاته يعني مؤمنان من الله نحتب وعام وعجاته بكتنسوا لبعيده جميلا لحاسة قال والله لا رسطانا دعا قبلنا ومن ذكروا لا تكفر قريب قومت وعجوه بكور كم تقريبا من لجمانا فرمانا ثم ابتدوا بهذا الاعتقاد الى عذاب النار وعذاب الجحيم ثم ابتدوا بهذا الاعتقاد فقسم الجراح جبر فهي بدنا تتبعوا فبيل تنظير ان الله رجع دواب السيدين الى جهنم وإذ ينقل إبراهيم ياد باها سكون تكون إبراهيم عليه السلام عن قوائلات دنيا دين من بيت ربيت الدان دنيا دين وإسماعيل وإسماعيل عليه السلام وجوان السبيل ربنا ربنا تقبل منا بنا على قبيلك سمينا لا بنا جميع المكان تسمي أخذ وطاوي من كل دعاهم هل أبينا وعالمي سميكم بنون باندي ربنا ربنا وجعلنا وبدهم من السنين لكاتا بدار السليم عادل سهولتي ومن جبريل جنا او تفرده الى اولاد من مهمة الوابل مسلمة لما تعد الى ربنا عزيز سهولي اشتاة وعرنا او خلايا اخر ميتا منازتنا هر شرائع جبريل جنين احسان جبريل جنين ومنازتنا اغا احسان بحج جنين جوالا مهمة حضر جبريل جنين وطبع علينا ان ايات سكون دامي سوف قبولة جنين ان نبادو شكتان تتوار سوف قبولة جنين مهربانا ربنا رب جميع العالمين قوله تكبير جيد سيدي رسولا وتغفر منهم جميع عليهم السلام تغفر نبيه يتلو عليهم سبيل سبيل على آياتك بلعي لتاهم الإسلام ويعلمهم الكتاب قلب الألفاظ القرآن والحكمة معاني للقرآن ياد كتاب مراد القرآن سبب حكمة مراد يا دون مراد علم عمل كتاب فمعنى دا علم فحكمة فمعنى دا عمل فعلم وعمل وحكمة وعلم ويغذيهم أو باتري بجراء بشركوا بجناهنا يا تسيكم جديد بارا كتب لجدد تعمل فرد تعذر في نفس يده تغمر عليه السلام فيه إنما دو شكتا أنت العزيز تبدا وكنت بجد منامنا الحلوم